أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون سورہ انبیاء مکی سورت دے ترتیب پلحاظ کی یہ وشتم پس سورت توہا ندے او نزول دو سورتن کے درے او یائم پس سورت ابراہیم ندے مقصد دو سورت انبیاء نفذ شرف دعا او اکرام الانبیاء بعد الابتلاء چپا انبیاء علیہم السلام تکالیف راغلو تکالیفی برداشت کریو دا تکالیف و نرستو داغی احسان و اکرام ذکر کی صورت کے او داغی چغی ذکر کی او صورت شپک بابا دے اول باب کی پینزل سیاتونو پائی کے تخویفاتو یروا دویم باب یو کم درشم آیاتا پورے پا دویم باب کی زواجر و مشرک تا پشرک دا غبانی درین باب دا درشم آیات ناف تر اوصل و اختم آیاتا پورے پائی کے ادلہ عقلیو سرد زواجرو نا پیس باد توحید و دا رسالت باندی سلورم باب اتصل و اختم آیات نا اتصل و اختم آیات نا تقریبا دری نوی نمبر آیات پورے او پاغے کے انعام ذکر کئی پا انبیاء علیہ السلام و پا احوالو دا انبیاء و بانے سلورم ایسا کے تنویر پا واقعاتو دا انبیاء او احسان او اکرام پا انبیاء بعد الابتلاء بینزم ایسا بینزم باب سلون نبی آیاتنا تقریبا یو سل سلورم آیاتا پورے او پائے کے بشاراتو پائے کے تخویفاتو او دویم ایسا پائے کے بشاراتے شپگم ایسا یو سل پینزم نا ترخیر پورے او پائی کی بشارات دنیاویو دا پارا دا موحدینو نصورت شپک بابرے او دا صورت مقصد و نفد شرف دعا اکرام الانبیاء بعد الابتلاء داغی مصیبتونا او پا مصیبتونو صبر کاول داغی احسان حشو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم په امداد نوم د الله چې مهربان عام دی مهربان خاص اقترب للناس حسابهم تخویف او اخروی د اخر یرا نزدې دی خلقو ته وخت حساب ده دی اقتربا صیغه د ماضی ډول ده نو وخت نزدې شوی نه دی دا سو ګڼان کویا کې حساب وخت نزدې دی دا سکار کوا لکته ما سره اوس حساب کیږي یا شویره څنګه د ماضی رو له تحقق العقود فارم دا سه معاملې کوا دا سه عمل کوا گویا کی ما سره داغه حساب شویره چخه عمل له وګونو خو حساب کیږي که بد کار له وګونو بد حساب کیږي دغه څنګه د ماضی رو له ایک طرف لناس حسابو مم نزدی شویره خلقو تا وقت حساب داری و هم پی غفلت مولیزون او دا خلق پنا خبری کری راز کون کی فی غفلت پنا خبری کری دن نن خلق د دن نا خبر ده د بی دنی پلا روان ده د بی حی پلا روان ده خلقو دره دانوی چه زبا بل مقام تزم خارو کی وپری اوزما قیامت برازی، حشر برازی، حوض کوثر برازی، انبیاء بولالی، صحابہ بولالی، فا فرشتی با ولالی اللہ با حاضری نزار آمرکم جز پارا میدان کی شرمندہ نشما ولی چه ما طول عمر بے حیائی کری دا دنداری می ندا کری زب سبا آغا جے کسا جواب پیش کوم نزکا وی وهم بی غفلت مورزون او دا خلق پنا خبری کدی دوبا اعراض کوم گری دا اللہ دی کتاب نا چه ظاہر سن دی دوب کی خلق خفی وی فلانی دوب کرے دی دا فلانی بچے دا فلانی روڑی دوب کرے دی سن تتلے ہو پارکونو تتلے ہو کشتے کے پوڑے ہوئے دا کشتے پر دوبا شوا او دوبی کرنو سم نا خفی او اللہ وی چه دا خلق طول پو گمراہی کی دوب روان دے جہنم تروان تا پاگی خفگان نکے مایا تین آغا بچے چه دا دوب شو داگی بندوبس کے دا دا وقلو اولن چه بچے او تخپل دوبی دا جہنم پوڑ کے ببیائے کی دوب روانے مریدل او جہنم تطلل یو برابر دی وور بل لے تا دا ویلی سا دا پلائن نوور لرکما دوب روان دے وور کے مایا تی من ذکر می رب محدثین نرازی دیتا سفن در طرف درخ بلنا محدثین تازا دی خلقو تچکل یو وعظ و بیان راغلے دی تازا تازا الا استمعو مگر دی وگری غیتا خوت وگری ویوری و هم یلعبون دی ابسکی اغیبزی او دالی ونیدی مرا قیامت دی و برزخ دی و قرآن دی و مون دی سریا پارکونو تلار شا سریا سرگاونو که بے حیانی ہو کا مونز دین و قرآن سبق آر ستی پاتی دی آبا سے گئی لائیتن اغمالم بیجے لگئی بیمان دی آسی پیسے بیجے ہو لو گولی بدنیم بیجے ہو لگاؤ اللہ ام ناراضا کر آو مشرانیم ناراضا کر خفشو او پیغمبریم خپک او مالیم بیزیلار نزاسولا نقصانو شو چه داغ مال تا پسی زیلو گوله وی بدن دی پسی زیلو گوله وی اللہ راضیو اللہ خوشحالو پیغمبر با خوشحالو تبا خوشحالی بچی پلاران با دی خوشحالو چه زما بچی مال پسی زیلو لگاو لال تباشو خلق لائیتن قلوبو امام پداسه حال کې چې غافل وي دا غزرنا د الله د دین دا کار هغه څوک چې دا غزړو د دین نه خالی وي دا غزړو د بيدنې په لار روانې بيدنې دا مال بز بز بزې لګي چې دیندارې دا غي یو روپۍ بزې نه لګي زبول روپۍ بزې لګو زب خپل مال او دولت خپل بدن او خپل وخت بسې لګو ما و قرآن بیلو گو مزال با قرآن والم کافی با والم لکل با کوم تالا یو ها یو دا سیز والم چه پاغی زده سرکار کوم زده پی پسیب طریقه افیم در سنو آورم پاغی مال لگی رکا آغا نی نپتی ورکا چه سی رکار پی کی گی پاغی ورکا نو با ایمان بلازی نو پی آیانی با گی لائیتن قلوبهم پدا سال که چه مشغول وی داغی زنا دا اللہ دی کتاب نا غافل وی زړه دا غي دا الله د دین نه دا غزړه غافل نه وي هغه به په حیا زیته ته ابه به حیاي کولا په به حیاي به مال ورکاو واسرون نجول الذين ظلموا پټکل جرګا کسانو چې ظلم یې کړی وي خلاف د پیغمبر حدیث کې راځي نبی عليه السلام به سل عبد عبد مسا ولا ونسي المقابر والبلا وګو دا چې خلکو مال پسلږي وګور هغه معذور دی وګور داغه وختونه پسته لګي داغه مال نه پسته نه عبرت نه واغسل پکار ها بیسل عبد عبد سا ولا ونسي المقابر والبلا ډیر بدیا بندا هغه بندا چاغه غیر خلاص لل مقبره وتا او یې خپل زړه دل په مقبره کې هغه بندا دې ناکار دې چاغه لل مقبره وتا یې کړی هغه لل زړی دلیر کلیری چې زبا قبر کې سبا زړی ګما زړه زړه کې ګما زما به یو ځل د قبر د پاسه کټ لاش پروت دی ما بخلک ته کوځي آوا کې موبایل بهای په کار نه راځي آوا کې ناکار ملګری په کار نه راځي آوا کې ستا ملګرو په کار راځي ها غافل دې زړ خلک ولمن غزګار خو نه ځکه چې راغلی دا درسونه کو تاسو مونږه خو مقصد زمنګ او استاد صدا ده چې زمنګ رب زمنګ رضا شي او زمنګ هغه مقام خسته کی او ممکن ده امید درو چې زمنګ الله هغه مقام خسته کوي ان شاء الله ځکه چې سړی د یو زیر سره پر عمل کوي نو خامخا الله دا غي بدلو ده ور کوي لایتن دنیا کې یو سکولی کالج دې مهنت کوي خو مهنت کوي تاپر راځي نو سبا دا نلوي سړی جوړ شي ډاکټري انجنيري سنځاني ها ججی عدلیه بارا لید شغه محنت کوي الله دا چا خور بس نه بولی دنیا کې یو سره محنت کوي کاروبار کوي لین دین کوي په سړي طریقه غل الله ډیر مال او دولت پای کې ورکی دارنګي یو سره د دین کار کوي مقصد ایدای چې زه په الله رضا حاصل کم نو دې کې به یو رضا مرشي او د الله رضا به وته حاصل شي لوی مقام وته لیکن احادیثو کې ان شاء الله را روان دي جنتونو مبارکي ولایتن قلوبهم واسر نجو الذين ظلموا پټک جرګه کسانو چې ظلم یې کړي او خلاف د پیغمبر اوای دې نه دی دا مگر یو بندا استاسو غوندي افتاتو نسیرا آیا رازیتا سسیرتا وانتم تبسیرنو تاسوینی چه دا جادوری قالا نوی نبی علیہ السلام رب زمان خفوی پوینا یا قالا اوی پیغمبر پاک یا قالا پسورت دو دا قل لیخ پسورت دیکلی شوی دو قالا باندی وا پیغمبر رب زمان خفوی پوینا برا آسمانونو قط از مکو کے وهو السميع العليم او دا الله اورید الوالا پوره بل قالوا اضغاث احلام بلک وایدا کافر بل للاعراض ما سبقنا بلک وایدا اضغاث احلام دا ګډ ور خوبونه دي ګورا چې پیغمبر بکله بیان کونکو کفار ووي دا پیغمبر خوب ویل د شپې او بیا موږ ته سار بیانې ها بل قالوا اضغاث احلام بل کوای کفار دا پراګندا خوبونه دي پراګندا فارسی دا ګډ ور خوبونه دي ویني به موږ ته بیانې ننا بل افترا او بلک جوړ کړي پیغمبر دې لره ځانا بلک پیغمبر دې ځانا خبر کوي او بیا موږ ته وایي ننا بل هو شاعر بلک دا پیغمبر دې شاعر چا بوي چې دا ګډ ور خوبونه موږ ته بیانې چابوی نه د ځانې کتاب جوړ کړي خبرې چابوی نه دا شاعر او لیونه پلیاتنا بیات نوراد شي موږ ته په یو دلیل باندې کما اورسل الاولون لکه څنګه چې علی ګریجو باغ باندې اولنی موږ ته دلیل پیش کی په خوانو الحمدلله یا حدیثم اللہ و رسلحکم ما آمنت قبلهم من قریت ایمان نور اولی مکدا غینا یو کلی احلکنا ها چهلا کرمگ آکلی لرا افا هم یؤمنون آده با ایمان روڑی اللہ وی چکم کلمہ تبا کلی نو داغی دا تبای وجہ داوا چاگی ایمان نور اولی اې د پیغمبرانو خلاف کړو اې زما د حکمونو خلاف کړو چې دې ایمان دارو دې باز بچکم نه دې نه بچکی چا چې یقینونو کو چا چې دینداري ورنګ الله دې نه بچکی زما د عذاب نه یو سره وې زد مولا زویما زد پیر سیب زویما زد اخون زد میا سیب زد فلانی زویما د امیر سیب زویما زد عاجز بچکی کم نه روړه کپه دې بچکی دلوې زمن کله خدای چې پلانې دي زمن علاقه خدای چې پلانې دي مولي چې پکې کپدې بچ کېدل وې د نوح عليه السلام بچې و بچو کینان بچ نا لاړو ته حکوري او زوی نا فرمانه دي دوب شوي دي خپل زوی نشي بچ کوله کپا زوی بچ کول کوله شو نو ابراهيم عليه السلام پلار سحور کې وې او پلار باندې شي بچ کوله حدیث تیر شو وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم نذيرګلې موږ سره په خوا مگر سړي چې ما به حکم کاوي تا فاسالو اهل ذکر ان كنتم لا تعلمون تپوسو کئی دا اہل المنا کتا سنو پوئی گئی واچ پا مئی صلب پو یعنی نو تپوس کوا دا دے مسئلے حقیقت سرے دے مسئلے بانے پو پویم ندے او تپوسم نکئی آداء لما جہلو پوشے پویم ندے پیو مسئلے بانے تپوسم نکئی بلکہ داغے الٹا خلاف خبر ہو جگڑے گئی فسألو اہل الذکر تپوس کئ دو قران والونا اکثر مفسرین دا اہل الذکر معنا کئ اہل القران قران والا پوئ نو تپوس قران والو نہ کوا ان کنتم لا تعلمون کچریتا سن پوئ گئ وما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام وما كانوا خالدین او نه ګرځولې مې چې نه بخوري طعام او نو دې دا د سپاتې کې نو ګرځولې مې دله د جوسا چې دې باندې خوري طعام او نو دې دا میشا پاتې کې دونکو نام بیا ول الله او ما جوسې مور کړې وي هميشه پاتې کې دلم داغینو الله واستا سم جوسې دې تاسو به هميشه نه پاتې کېږي سواد پاتې به دنیا کې ته موږ څه پته لګي وګړه ځوانان ځوانان زمون کې کې یو کسو ها زدن له غونډه غټو دا سمست نوجوان بیماری پیدا دا ادمه خورلو کې مرشه چا به دې بمړي دا ژوندۍ په دې نه چې بس بوډا به شروع منکی کې ځوان باندې مرګيږي نه نه ځوانان لږه اوبله موږ سره په هسپتال واډ کې یو کس داخلو دته په عمر کې وو سواد نه راوستو هارټیک دا کو چې سونه اسکلر زکول جړکا پیدا لا او چې دوه غنټه کې دې مرشه دنیا کې پته نه لګي ورته مرګ او هغه بازار دې ساتي نه دې اکسیډنټ پته لګي نه ته ما کو پته لګي نه ته مرګ پته لګي دا نه دې زما غاب سمو باز و بیا کې شهري بدا بو کوم نه نه نه نه خپل ته پاتې گئی هو ما جعلناهم جسدا لا کلون طعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فانجينا من صدا په طالبګری کې یو چړیو عبدالحمید نومې ډیر تابعدار وو ډیر زیات تابعدار وو سواد کلام دالاته او هغه ډیر منون کې وو ها هغه ډیر تابعدار وو منون کې وو هغه بیماری داله هغه مرشه نوم نه طالبان خفو هغه پسې چې کم کس خې خلک پسې خفای اسمان نوزلو کو والا پس جاری ملکونو پس دا سی جرل صاحبی جدا دا ارچا خپل بچی خپل روزه خد آج زندگی تیره کتا پس با خلق خوابی سمم اوچنا بدا ملی که وقت و شکر ده ملا چی مرزا شو روکه کسی ریا سکاوی مالا سبا کتر دا غیر دا مرک خده ندا سی کارونو کا چا غیت خلق گوری و جاری ایت خلق گوری و جاری سمم صدقناهم الوعدا بیارشتاک منگا غیر سر وعدا پانجه نام نخلاص که منگا غیر را ومن نشاو اوازم خوخشی وعالکن المصرفین او حلاک منگا مشرکان مصرفین لوی مصرف اغسو گئے مشرک دیچے جاتے گئے لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم ترغیب قرآن تا تاکی را لکرے من تاسو تا قرآن پائی کے ذکرکم وازو شراف استاسو رے افلا تاکلون تاسو ولی عقل نکان علیه الله ویتا اوستما کتاب را لګره دي مداغینا عقل کاروالی وکم قسمنا من قريه كان ظالمه وانشانا بعدا قوم اخرين اور هلاکل من د کورونا چواکری ظالمان ګور کم کلمه تبا کړي چا کړي کی ظلم وی عقل کی شرک وی په کولو والو کې راغه می تبا کړي او پیدا مکلو پزا غینا خوبنو آکلی می تبا کری دکلی والاو او دا غینا پس می سی خلق پیدا کری ولما احسو باسنا ایزا هم منا یرکزون ارکلا چاگئی او ساک زمنگ زعب احسو زاکو ارکلا چاگئی او ساک زمنگ زعب دنیا کې یا کلا چاگئی اولی دو زمنگ زعب پویشو زمنگ فازعب باننے اذا هم منا يركزون ناغان دي خلقو داغ عذاب دو وجنا يركزون من دي والي تقتي دل كلا جدا سيو عذاب راشي نو خلق تي من دي وي نو چاغی منډې والې تختې دل نو الله ما ورته ویلا تر کوزو چرته منډې وای نن ستاسو خلاصې نشتا عرضې زما عذاب دې لا تر کوزو تختم کوي ورجو الا ما اترتم فی واپس هغه مال او دولتونو ته چې تا جمع کړې او غته غته دی خې او جبونو کې خزانه خزانه دې کړې او ځان سره یو ځای کې دی خې او بل ځای کې دی پټ کړې او الله به واپس شیخ پلو مالونو ته یا واپس هغه بنگلو ته چې تاسو منشي پای کې یو یو غسل خانه پکړونو روپې جوړا کړې دا یو یو گاڑے پر اربونو روپې غسه دې الله به واپس شي مالو دولتونو ته واپس شي او زینو کندراتو ته لعلکم تسالون خامخاستا سنه به تاسو کولې شي چې دا ولې هلاک شوي ګور او رښتیا خبرم ده ابل چاغ سلې لاله پیغامه بنش په خیال مو کو تاسو پیغامه وده دا هو چې سړی دا سلې وی او په معمولی بارډر باندې ملاس وی پته لګی چې سړی تیز را دا دی با خو سن خبر دی مله سړی حواله کوي او چې دې سړی خلک یې یخ شي بهلا دا سه تیز سلې وا چې پټه اوچت ابز مګر دا سه ورساو کتبه خدای گواذ ما وی قیامت قائم دی قیامت قائم دی بالکل خدای پاکا آبادیم را پانی داسی کی بارم حالات داسی تا دل چرتا گی خوشو یا مخ که وقتونو که سیلابونو راغلو نو آغا سیلابونو پا یورپ راغلو نو آغا سیلابونو سرخوا که آغا سندونو سر خلق لام بی گریو سر ولالی نو چه آغا چپر عزی آغا بانی خیر نو چه آغا چپر کل رازی نو آغا خلق من دیوئی دا وبونه چې ویل لري نو یو خو هغه چې وبازي هغه په داسې پاره باندې داسې حمله وکړي لکه ته وې چې چا د سن نوونو دې سرنا اورای نه اګل ور داسې الټرا الټه کې پوبو کې لا چپش صدا دا خلق او صدا دا غاروس چیخ تک چیخ تک الله دا لاسو پچ کې دي او مو خو رسول دې دمه کې موږ کې سره ونو راغلي دا جنگیری همه خاقسته او نوخار جنگیری او چار صدا او خرکر کنٹینری او گاڑی سواتور بما خاقسته را روانو تاسو وکنه تاسو بیان نیسه یادو ساده خواه ویڈیو گانه بی بیغو گوری نوری بی های ویڈی گانه مگوری داده پرده ویڈی گانه گوری تیدا دا اللہ دا عذابون و حالا سید دی میموری کاروالا مالا چه بی های پکی گورا گورا پکی واقع خیلی زندگی بر تباشی کخیلی او دنیا م نه موته ده کار نه غلط سيزونه چې د لامه خیرات هغه چې بلخ کا زره زره کله وکا دا زما د تباہی سبب دی ځان د تباہی سبب نه جوړوم زما اصل سبب هغه قران او د شکل کتاب خو ازنه چې راشه بس منډي وي او خالي یا د شکل کار یا د دین کار یا قران خو شي کنه مهنت کوي خلاصې یاد وي سبقونه یاد وي دا څنګه دی وَمَسَاكِنُكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا وَدِي يَا وَيْلَنَا هَيَ أَفْسُوسٌ مِنْ لَدَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ بِشَكٍّ مُنْغُو ظَالِمًا هَايَ ظَالِمُما شَازَابِ كَدَاگِي كِنَ بِيَ ظَالِمُما وَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَاوَا وَهَمِشَ وَادَ شَغَدَاوِ حَتَّى زَمَاو شَاگُرْدُ سُلْتَ كِي پَاتَ وِي جِبْنُ سَبَ سِنْتَ دِ پَارْت مَاِنَ دیوی وی وی ارس پا ما دی میزد خرچی نه ہو نیاری گا خرچی نه خوزا نیاری گا مای خوزا دا پارک او دا سین بچی خزی دین خوزا ماری خادمو نری گاواندو خیر ماوی نتو مم ندی وی نمان قل پارٹی دی مینا تا صبح نم پارٹی دی و نباتا دی آده چک کم تلی دی بیا روغ ندی راگتی سوچا دکاور کی سوچا سوچا بس خیر خواغا خیال کاو چې په کم ورځو خو سنت لم په کم ورځو کلی تلالم نو پاکه رضا غی سمجوتا کلو د ملګرو سره خشاک او غوخی او کبان او چرګانی ازسی او 14 اگست مناو یا دا سیاسی تیری پارک تا چلال آلتا ایلام بند منو جوالاون تا سپتا چه کم زی دونگی ری کم زی اخکتا ری بری گنا لیری دی لگی ری باز لامبلی آلتا که چرتا آغازه کتا آواز یو وخت په دا خپل غریبان د صاحب عالم خلکو ته خو بازار بالکل خالی او سوړو ساجي خبر خو نه مې وې ځان سندو کوم نه یې را مې دا خو نه سبله خرو په ما کله منل ما ورته مې دا زمانه منل مې خله زو سنیم ترې او خلکو ویل دا استاد سین تلا وکړ خو څه څه ستل نو دا ته ویم چې به دې امه که څوک چې سین به یخی دي زمونږ د جمعه داسې یخی به یا سین به یخی دي صفا په اورو به پایګه وګندګی نه مړاله ها خو پیغمبر او ته ودرې گا ګنټه پکې تیرې لکه زاغه اكو پکې لاس کې اكو پکې لاس منټه تیرې اكو پکې دو منټه تیرې لکه زاغه بس فورن زا فورن ابو دا رواني سچلې پار تاسو جه بدک کی بېمانه نو چلته سیم دوب کی زغه زری کې نبی خپل مور نه کار ګوري ټول مور خپل ځاني بیا هغه خپل ری بیا چې غوالي عجز اهو لال خپل ورو ورو مور دا مسره جوړ شوی بیا فما زالت تلک دعواهم حتا جعلناهم حسیدا خامدین اصل تاسو دا څه ګوره ونه کوي حتا فما زالت تلک دعواهم همیشه وا دا چغه دا غي تر دې چې ګذور منګا غي دا حسیدا ما یو ویډیو کتل وا پای کې دا عذابونو سیلابونو دی او دا انګریزان په مخاوس دي منډه یو غلب هغه سیند دی دایره ګیر کیو مو صدا او غاری دې لاش ما ته هغه مخه ته وې یاد سواد د حالات چي حتا خلق سله تلو لامل په دې کې پاسه چپراله اې کې پته هره چپې پراله او اسه ولا یو صدا خلق وارسلا هغه چولې مولې ولې هغه خنه په خوله ارسه سره چپش الا روان مې زړه زړه د میان خراب شو الله ته په سجده شي جمعات کې د الله سره تعلق ساتي او علما سره هغه پیسې راوړه او په جمعات کې په خپل طالبانو ملګرو باندې ولګا او په دې موږ پارتي کې په جمعات کې سکول کې پارتيانه کې پارکونو کې پارکان پارتيانه کې نو کې جمعات کې په خپل ملګرو کې نو سبا دا خبره خونه راکړه چالتا زی دلتا کرا شکر استاذ بانے اوکا استاذ نور بانے اوکڑا اس کا فما زالا تلک دعواهم حتا آغا نکے نزان لے اسا پا دیر ڈیم کے پیدا کا دیر ڈیم اوبو کے لشل لپو خودے کا واچا وکن سواب اوپری کاغا نکے نزمان سرا پا دیسی زنو کے شریک شہو پدے کے دان اسا پیدا کا حتا جعلناهم حسیدا خامدین تردے چوکر ظلمن دیلالا اللہ شوی خامدین سال پراتا دې د پوره تخریفي اخروي او اولي صاحب